اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم. تین لفظوں پہ غور کیجئے گا. تین ایسی شخصیات ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں, کسی بڑے افسر کی نہیں, خالق مالک. يضحك اليهم, جن کو دیکھ کے رب تعالی مسکراتے. ويستبشر بهم, جن کے اعمال پہ اللہ خوش ہو جاتے. کون ہے رجل؟ ان میں سے ایک وہ ہے الذي له امراه حسنا وفراش لين حسن, جس کو اللہ نے خوبصورت بیوی سے نوازا, بستر بھی ملائم ہے. His excellence حسن, ملٹی ڈیزائن ہے. سارا من لحافه وفراشه, اٹھتا ہے بستر کو بھی چھوڑتا ہے, بیوی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. الى صلاته, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ملائکتی انظروا لعبدی, دیکھو میرے بندے کو جس کو میں نے اپنا پیارا بنایا ہے. اس نے پرواہ نہیں کی نرم و ملائم بستر کی, پرواہ نہیں کی اس نے حسنا کی. میرے سامنے لذتیں لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقت, میری یاد کی وجہ سے اس نے اپنی شہوتوں کو چھوڑا ہے, اگر چاہتا تو سویا رہتا. جس کو اللہ تعالیٰ پوری آسمان کی نورانی مخلوق کے سامنے جس کا تذکرہ کرے اس کا مقام کتنا ہو. دوسری روایت میں آتا ہے عجب ربنا تبارک و تعالی من رجلین, دو لوگوں پہ اللہ رب العزت اتنے خوش ہو رہے, تعجب ہے فرشتوں کے سامنے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے قام من لحافه وفراشه من بین اہلہ وحبہ الى صلاته رغبۃ فیما عندی وشفقۃ مما عندی. ایک بندہ بستر بھی چھوڑتا ہے, چارپائی بھی چھوڑتا ہے, وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کس لیے؟ اہل و عیال کو بھی چھوڑتا ہے. اس جنت کی خواہش میں اور اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے فرشتوں گواہ رہنا, یہ جو خواہش کرتا ہے اس کی خواہش کو پورا کرنے.